Mana mana miso ekota tango abomana eleka e moto akotuna nga na sima lobana ye na kei komi pesa na mokili ya bambaya yeba nazeli mingi eve molimo ebandi kobanga nsomo ya komona mana miso ekota tango abomana eleka e eve la mukaka pe na mpongi tala na tikalinga moko nani akoyambela ngai natondi mawa natikalinga moko bontango ya moto na liwa nakomi mopaya na esika babotinga evehehe yebalingamo zamba na ngambo ngai mwana moto na katikati nga na lelemi nakanisi mama na ntango ya kala mbela yambeli nga na bapasi nga na moni mama asi akenda ye na lela ya kozonga tv lamukaka nanu eve nga na bandi kokatwa moke moke lokola buji nzoto ebandi kosila liwa ya ngalo lamu nga na eve bolingo yebandaki epa na yo ozalaki kobombela ngai oye otumoli nga na nsima mpe obendi nzoto na ngonga moko lelo nakomi mombu na yo eloko elingi motema moyete nabenda na ha eve lumulu ekokomande nga na kikama eve eve soki okangi motema mokumba oyo otikeli nga na nani naloba solo na bandi kobanga na mituni soki nakeli lisumu makila mabe na ngai ya nzoto ya kala nakosuka pi nakolelaka Mabongo na moto asuwa ye Yeah.